جناب حضرت حاجی خیال عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ یاد کے دورہ خدای تعالی علم یو الفاظ شکل کے لے گلے دے الفاظ و بیا مانے دی مانو نہ بعد بیا آگے روشنائے کے قلب کے اور قالب کے قلب کے یو رنا پیدا کی گی قالب کے یو حالات و عمل پیدا کی گی نو ترسو پوری جی نہیں شوی دا شہ نہیں شوی نو الفاظ کے جڑے مسلمان نے الفاظ ویلو مانے ویلو سواب برداشت لو کو نتیجہ اور تاصل نشوا ہے جی نو سا دے امت کے در قسم اولیاء اللہ ترشیوی دیا دا سے ہو کہ علم امو اور علم امو اور رنائم ہوا ہے جی یو دا سے ہو چلو مت وقت میں بلا شوے رڑا مرتا حاصل ہوا اور یودا سے قسم خالق دی علم مرتا حاصل دے رڑا مرتا دے حاصل شوے جی ہمیشہ فیض سے خوری گی فائدہ سے کی گی زڑک رڑا دا خلق کو پتری ہے سردا جی چاہ زڑک رڑا بھی تم کہتے بولا اشرف صاحب بولو مجھے کاشتی تخم محبت در دل من کاشتی کاشتی تخم محبت در دل من کاشتی آخرش دادی مرا چیزے کی تو خود داشتی وہ کتاب محبت والا تخم زما زڑ کے آخر زرغن دکھڑو زرغن دکھڑو زرغن دکھڑو چکم شیتا سروا آخر ماتا راکڑا ماتا دے را ماتا اور رسول ماتا تا راکڑا جی کاشتی تخم محبت در دل من کاشتی آخرش دادی مرا چیزے کی تو خود داشتی الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من بچ پائی ہو مرشد باہو ہر دم جیوے اے بوٹی جس لائی ہو اندر بوٹی خوشبو مچائی جاں کھلن پر آئی ہو واہ مرشد تنے اے باہو اے بوٹی جس لائی ہو کاشتی تخمے محبت درد لے من کاشتی کاشتی تخم محبت درد لے من کاشتی آخرش دادی مرا چیزے کی تو خود داشتی آخرش دادی مرا چیزے کی تو خود داشتی الف لا چمبے دی بوٹی مرشد من بچ پائی ہو مرشد باہو ہر دم جیوے اے بوٹی جس لائی ہو یہ تو سلطان باب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے اب میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دو باتیں کر رہے ہیں میں کہ ایک گناہ میرے ماں پہ ویکھن کرن دیس نکالا لکھ گناہ میرے مولا ویکھے پردے پاون والا اور جے جدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے جے فضل کرے تے بخشے جاندے مینگر میں ورگے منہ کالے ہے گناہ میرے ماں پیو ویکھن کرن دیس نکالا لک گناہ میرے مولا ویکھے پردے پاون والا لک گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا جے عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے جے عدل کرے تو بخشے جان دے میں ورگے منہ کالے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی قیامت کو قبول فرماوے حضرت حاجی خیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کی جگہ پر امن کے برفدار شفیق کی دستربندی کرتے انشاءاللہ شفیق صاحب آگے آئے جی